हजार जालिम सही ये जुल्म वो भी कर नहीं सकती, जहां में कैस जिंदा है तो लैला मर नहीं सकती। ये दावा आज, ये दावा आज, ये दावा आज दुनिया भर से मनवाने की खातिर आ, ये दावा आज दुनिया भर से मनवाने की खातिर आ, ये दावा आज दुनिया भर से मनवाने की खातिर आ, ये दीवाने की जिद है जिद, ये दीवाने की जिद, ये दीवाने की जिद है अपने दीवाने की खातिर आ, ये दीवाने की जिद है अपने दीवाने की खातिर आ। अपनाने की खातिर आ, जबीने शौक सजदों को अपनाने की खातिर आ, जबीने शौक सजदों को अपनाने की खातिर आ, ये दीवाने की जिद है अपने दीवाने की खातिर आ। परेशान हाल परवाने की खातिर आशिक शिकस्ता पर परेशान हाल परवाने की खातिर आ ये दीवाने की जिद है अपने दीवाने की खातिर आ ये दीवाने की जिद है अपने दीवाने की खातिर आ जबीने शौक के सजदों को अपनाने की खातिर आ जमाने को वफा की शान दिखलाने की खातिर